här. Framåt, mannar! Morgonen är inne. Förutfången. De har själva valt att de vill. Se vad jag kan göra nu. Måste göra någonting snart. Nu är tiden här. Flyg min ön och ge mig fart. Nu är tiden mogen. Bergen gör mitt hjärta ren. Det är tid för dem att ta andra, låt mig tänka.